็เลยมีหม้อดินแล้วก็กระดูกเด็กปนอยู่ในดินเมื่อปู่มาหักร้างถางป่าให้กลายเป็นไร่ก็คิดจะโค่นต้นไทรทิ้งเพราะว่ารกที่ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าในคืนวันก่อนที่จะโค่นทิ้งเนี่ยปู่ก็ฝันไปปู่ฝันบอกว่าไปที่ต้นไม้นั้นพบว่ามีเด็กเป็นร้อยคนกำลังวิ่งเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานพอเห็นปู่เดินเข้าไปเด็กก็กลายเป็นคนแก่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวพากันล้อมตัวปู่เอาไว้คนที่ดูท่าทางเป็นหัวหน้าก็บอกกับปู่บอกว่าต้นไม้ต้นเดียวจะมารบกวนทำไมเราอยู่กันมาตั้งแต่แรกเกิดจนโตป่านนี้แล้วโค่นเสียแล้วเราจะอยู่กันยังไงอ่ะถ้ามีจิตเมตตาอยู่บ้างก็อย่าเพิ่งโค่นแต่ถ้าไม่มีเมตตาก็โค่นไปแต่ถ้าพวกเราไม่มีที่อยู่พวกเราก็จะอาละวาดเอากระเจ้าแหละว่าอย่างนั้นพอปู่ตื่นขึ้นมาก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมันก็จริงของเขานะต้นไม้ต้นเดียวมันไม่เสียหายอะไรนี่เราก็ทำไร่ก็เว้นตรงต้นไทรซะก็หมดเรื่องก็เลยเอาธูปมาจุดบอกที่โคนต้นไทรปู่บอกว่าตอนที่จุดธูปเนี่ยต้นไทรนี่ไหวได้ตั้งแต่โคนต้นไปจนถึงยอดเสียงดังกราวกราวทั้งที่ไม่มีลมกันโชคมาแต่อย่างใดแล้วก็ปรากฏว่าทำไร่ได้ผลดีกว่าไร่ข้างเคียงปลอดแมลงปลอดโรคพืชในขณะที่ไร่ข้างเคียงเนี่ยเสียหายยับเยินยังไงไม่รู้มันกลับข้ามไร่ของปู่ไปเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจนชาวบ้านเขาลือกันว่าปู่น่ะเลี้ยงผีปู่ก็บอกความจริงว่าไม่ได้เลี้ยงแต่เป็นผีที่อยู่ในต้นไทรเนี่ยเป็นผู้บันดาลตอนที่ปู่ป่วยหนักใกล้จะตายปู่ก็เรียกพ่อไปสั่งบอกว่าอย่าได้ไปแตะต้องต้นไทรในไร่นะให้ดูแลเขาให้ดีเขาช่วยพวกเรามาตลอดเขาเพียงขอที่อาศัยเท่านั้นคืนที่ปู่ตายเสียงลมเสียงพายุที่พัดที่ต้นไทรดังสนั่นทั้งที่ไม่มีลมพอปู่สิ้นใจเสียงนั้นก็หายไปพ่อคุณเฉลิมก็ทำไร่สืบต่อจากปู่ต้นไทรก็โตขึ้นแผ่กิ่งก้านสาขารกพรึ่มไปหมดพ่อไม่กล้าแม้แต่จะรานกิ่งเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นการทำอันตรายแก่ต้นไทรมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อเห็นว่ากิ่งไทรนรกมากเกินไปก็เลยให้คุณเฉลิมไปเอาธูปที่บ้านมาให้พ่อจุดปักไว้ที่โคนต้นไทรพึมพำอะไรคุณเฉลิมก็ไม่รู้พอรุ่งเช้าพ่อก็กลับไปที่ต้นไทรพร้อมกับคุณเฉลิมปรากฏว่ามีกิ่งไทรขนาดใหญ่หักลงมา2กิ่งพ่อยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุณเฉลิมก็ถามพ่อว่ายิ้มทำไมพ่อก็บอกว่าพ่อพอใจที่ผีเขาตัดกิ่งไทรแทนพ่อตอนที่พ่อใกล้จะตายก็เรียกคุณเฉลิมไปสั่งเสียเหมือนปู่นั่นแหละคือบอกว่าอย่าไประรานต้นไทรเขาช่วยเหลือพวกเราคอยดูแลรักษาอย่าให้เขาเป็นอันตรายคุณเฉลิมก็ทำตามนี่คุณเฉลิมคนหัวทันสมัยไม่ค่อยเชื่อแต่เมื่อเป็นคำสั่งเสียมา2ชั่วอายุคนแล้วก็เลยคิดว่าไม่เสียหายอะไรเพราะว่าไม่ต้องไปรดน้ำพรวนดินเขาก็อยู่ของเขาได้ในขณะที่คุณเฉลิมครอบครองไร่ที่คุณเฉลิมไม่ได้ทำก็คือการเส้นไหว้ประจำที่ปู่กับพ่อเนี่ยเคยทำแต่ว่าคุณเฉลิมไม่ทำเพราะถือไม่จำเป็นอะไรสิ้นเปลืองเปล่าๆปีแรกปีที่สองไม่มีอะไรปีที่สามลูกคุณเฉลิมคนแรกกำลังน่ารักกลับมีอาการตกใจบ่อยเหมือนกับมีอะไรมากวนเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยตอนนั้นทีนี้ทิศพรไร่ข้างๆกันเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อก็มาบอกกับคุณเฉลิมบอกว่าเอ็งไม่ได้เส้นต้นไทรเหมือนพ่อเองนะข้าว่าลูกเอ็งคงจะโดนผีพวกนั้นมารบกวนเอาข้านึกเอานะเฮ้ยลุงพรพูดอะไรอย่างนั้นฉันน่ะเป็นคนที่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่นะฉันไม่เคยไปแตะต้องต้นไทรเพียงแต่ฉันไม่ได้เส้นอะไรเท่านั้นน่ะจะมาเอาอะไรกับฉันน่ะก็ฉันไม่เชื่อลูกคุณเฉลิมมีอาการชักข้าวผสมด้วยก็เลยไปหาเจ้าเข้าทรงที่ชลบุรีคนทรงเจ้าบอกว่าลูกเนี่ยถูกครอบงำด้วยพวกผีพวกมันจะเอาไปอยู่ด้วยนะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่คุณเฉลิมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับไทรต้นนั้นหลังจากลุงพรเป็นคนบอกเป็นคนแรกคุณเฉลิมก็เลยต้องเอาเหล้าเอาไก่ไปวางเส้นเหมือนกับพ่อทำมันก็น่าแปลกลูกหายวันหายคืนอาการชักไม่มีจะให้ไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อแต่ว่าคุณเฉลิมก็ผูกใจเจ็บต้นไม้ที่คุณเฉลิมเรียกเองว่าไทรผีสิงบอกถ้ามีโอกาสนี่จะไม่เว้นเลยว่าอย่างนั้นพอเมียคุณเฉลิมไปทำไร่แล้วก็ไปนอนพักกลางวันที่ใต้ต้นไทร พอกำลังเคลิ้มๆมีคนมานั่งทับหน้าอกเป็นเด็กผมจุกแต่หน้าตาแก่งอมเนี่ยสองคนพูดให้ได้ยินถนัดหูเลยนะไปนั่งทับเมียคุณเฉลิมนะเสร็จแล้วก็บอกว่าผัวมึงเก่งนักแล้วนะน้อยต้องทรมานให้สำนึกถึงจะเอาของมาเส้นมึงเองก็ไม่เคยเอาธูปมาจุดมาบอกอะไรไม่เคยแสดงความเคารพระวังไว้ด้วยเมียก็มาเล่าให้ฟังคุณเฉลิมฟังเมียเล่าแล้วฉุนปู่ก็ไหว้จนตายพ่อก็ไหว้จนตายนะเพียงแต่คุณเฉลิมเห็นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ไม่ทำนะแล้วที่ดินมันก็เป็นของคุณเฉลิมต้นไทรก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรนอกจากร่มเงาแล้วก็ผีที่สิงอยู่ในต้นไม้ก็ควรจะไปผุดไปเกิดได้แล้วคืนนั้นเมียคุณเฉลิมตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาที่ห้องไม่ใช่เมียแล้วหน้าขวาตาขวางหน้าดำเลยผมเผาเป็นกระเซิงมาถึงก็ชี้หน้าตะวาดเสียงเขียวมึงถือดียังไงถึงไปเยี่ยวใกล้ๆบ้านกูปู่มึงพ่อมึงยังไม่กล้าทำกับกูอย่างนี้เลยมึงแน่นักเหรอกูจะไม่เตือนมึงอีกแล้วนะกูจะเล่นงานมึงให้ดูทีนี้คุณเฉลิมก็เหลืออดกับผีบ้าพวกนี้ก็ลุกขึ้นประจันหน้าด้วยความแค้นสุดหัวใจเลยตะวาดสวนไปว่าไอ้พวกผีบ้าไม่รู้จักไปผุดไปเกิดต่อไปนี้กูจะไม่เส้นไม่ไหว้ไม่ทำอะไรทั้งนั้นจะรื้อบ้านพวกมึงทิ้งซะด้วยมึงลองดูมึงลองดูกูมั่งอ่ะถอดสายสร้อยคอออกมากลางสวมลงไปบนหัวเมียเป็นพวงพระที่ได้ตกทอดมาจากพ่อมีเซียนพระมาตอมวันหึงแต่ว่าคุณเฉลิมไม่สนอะไรทั้งนั้นนี่เสียงเมียก็ร้องโอ้ยร้อนโว้ยไปแล้วโว้ยมึงระวังตัวไว้ด้วยสายวันนั้นคุณเฉลิมขับรถบึ่งไปชลบุรีไปหาเซียนสูตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ฟังคุณเฉลิมเล่าตลอดแล้วก็ท่านก็นั่งหลับตาเล่นลมคำว่าเล่นลมเซียนสูบอกว่าคือการทำสมาธิครู่หนึ่งท่านก็บอกว่ามีอยู่ตัวเดียวที่เป็นผีอันธพาลเป็นนักเลงหัวไม้ถูกเขาฆ่าตายแล้ววิญญาณเร่ร่อนมาสิงที่ต้นไทรมันควบคุมพวกวิญญาณเก่าแล้วก็คอยเล่นงานลืออ้วจะให้ลือให้ของลือไปสองอย่างเซียนสูก็หยิบกระดาษสีเหลืองกับสีแดงมาเขียนฮูลงไปแล้วยื่นส่งมาให้คุณเฉลิมแล้วก็สั่งบอกว่าสีเหลืองนี่นะให้เผาใส่แก้วน้ำกินแล้วกินส่วนสีแดงให้เผาลงน้ำเอาน้ำไปรับขวานสำหรับโค่นต้นไม้ส่วนตะปูตัวนี้ให้ตอกลงไปบนต้นไม้ก่อนจะฟันด้วยขวานเมื่อโค่นต้นไม้แล้วลื้อทำสารให้พวกวิญญาณดีอยู่แทนต้นไทรเดิมนะคุณเฉลิมก็กลับมาที่บ้านพักผ่อนนอนหลับเต็มที่พอเช้าตรู่ก็เผาฮูสีเหลืองใส่น้ำกินรู้สึกกับมันคึกคักเป็นพิเศษส่วนฮูสีแดงก็เผาใส่น้ำเอาน้ำไปรับขวานดับเพลิงจนคมกริบเยอะเอาตะปูใส่กระเป๋ากางเกงยีนเอาขวานวางไว้หลังรถพอไปถึงต้นไทรก็เอาตะปูตอกลงไปตามคำสั่งเซียนสูตอนที่ตอกทีแรกไม่เข้ามันยุ่นยังก็ตอกยางก็เลยระลึกนึกถึงเซียนสูแล้วก็ฮูที่กินเข้าไปตอกครั้งที่2ที่3ที่4ตะปูก็จมมิดลงไปในต้นไทรคุณเฉลิมก็คำรามในใจแน่นักมึงอารวาสดิอยากจะเห็นฤทธิ์มั้งทุกอย่างก็เงียบคุณเฉลิมก็เงื้อขวานดับเพลิงขึ้นสุดล่าเลยตอนนี้แหละที่ต้นไทรไหวกิ่งก้านใบพลิ้วเหมือนมีใครไปยืนขยมใบร่วงกราวมีลมเย็นพัดมาถูกตัวคุณเฉลิมด้วยมันเย็นเยือกก็ไปถึงขั้วหัวใจเสร็จแล้วคุณเฉลิมก็ระงับความรู้สึกลดหวานลงเพื่อรวบรวมสติจากนั้นก็ยกขวานขึ้นอีกครั้งฟันลงเสียงฉับคมขวานดับเพลิงจมหายลงไปในเนื้อไม้ก็ดึงขวานออกมามองดูแผลที่ฟันยางที่ซึมออกมาแทนที่จะเป็นยางไม้สีขาวกลับเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็มือไปจับมาบดมที่จมูกมีกลิ่นเหม็นคาวเลือดเลยทีนี้คุณเฉลิมก็กระนำฟันสลับกันจนในที่สุดต้นไทรก็โค่นลงกับดินเสร็จแล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดขึ้นที่ด้านหลังคุณเฉลิมจนสะดุ้งหันหลังไปดูปรากฏว่าเมียคุณเฉลิมมายืนอยู่เมื่อไหร่ไม่รู้หน้าตาขวางหน้าดำเนี่ยมึงเก่งมากนี่นึกแล้วว่ากูจะยอมแพ้มึงรื้อบ้านกูก็จะอาศัยร่างเมียมึงเป็นบ้านดูสิว่ามึงจะกล้าเอาขวานฟันหัวเมียมึงหรือเปล่า ไอ้ผีบ้านมันย้อนรอยปรากฏว่าเมียคุณเฉลิมไม่ไปไหนวิ่งวนอยู่ตรงต้นไทรแหละคุณเฉลิมเอารถออกขับดิ่งไปวัดเขาไม่แดงไปกราบหลวงพ่อยงยุทธเจ้าอาวาสวัดเขาไม่แดงเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิที่คุณเฉลิมนับถือหลวงพ่อฟังเรื่องแล้วท่านก็เอาสายสินมาทำเป็นห่วงสวมหัวท่านปลูกเสกซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านก็บอกว่าเอาคนไปด้วยหลายๆคนจับตัวเมียโยมให้นั่นนะเอาสายสินสวมคอลงไปจากนั้นก็เอาตัวมานี่ก็รับสายสินจากหลวงพ่อมาก็ขับรถไปขอแรงเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายไปกัน5คนรุดไปที่ต้นไทรต้นไทรตอนนั้นโค่นแล้วเมียคุณเฉลิมพอเห็นมีคนมาก็เต้นเราพวกมึงมาลองดีกับกูเหรอเข้ามาเลยผู้ชาย5คนจับผู้หญิงคนเดียวกว่าจะจับได้ล้มคว่ำคำมั่มหงายคุณเฉลิมก็กางสายสินสวมฉับลงไปเสียงบอกยอมแล้วยอมแล้วทรมานจังเลยอย่าทรมานยอมแล้วก็ไปวัดเขาไม้แดงขึ้นรถไปหลวงพ่อจะเป็นคนถอดสายสินให้ที่วัดเขาไม้แดงหลวงพ่อบริกรรมคาถาร่างของเมียคุณเฉลิมเนี่ยร้องดังระงมไปหมดหลวงพ่อก็ถามความเป็นมาจนได้รายละเอียดเขาก็บอกว่าโอ้ยผมชื่อพนมเขาเรียกผมว่าพนม11มม.ผมเป็นมือปืนรับจ้างไม่สังกัดซุ้มรับงานเองไม่ผ่านใครผมถูกหักหลังจากคนจ้างวานมันหลอกผมไปยิงปิดปากวิญญาณผมไม่มีที่ไปก็เลยมาอาศัยที่ต้นไทรคอยส่วนบุญส่วนกุศลที่มีคนอุทิศผมนี่แหละเป็นคนอาละวาดหลวงพ่อยงยุทธก็เลยให้รับปากว่าจะไปตามทางไม่มารบกวนกับครอบครัวคุณเฉลิมอีกต่อไปหากมาอีกคราวนี้จะเรียกลงหม้อฝังดินไม่ให้ผุดให้เกิดเลยก่อนที่ท่านจะถอดสายสินออกนะแล้วคุณเฉลิมก็ทำตามที่อาจารย์สูแนะนำคือตั้งศาลสถิตวิญญาณแทนต้นไทรนะเพื่อวิญญาณดีๆเขาจะได้อยู่กันจากนั้นมาจนกระทั่งวันนี้ทุกอย่างก็สงบไปเหลือแต่ความทรงจำเพียงอย่างเดียวครับ